اور اس میں سے ہم نے اناج نکالا، اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور ان کے ہاتھ سے بنائے ہوئے یہ نہیں ہیں، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ باقی ہے اس ذات کو جس نے جوڑے بنائے ان چیزوں کے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان انسانوں کے اور ان چیزوں کے جن کی ان کو خبر نہیں ہے، اور ان کے لیے نشانی ہے رات کا آنا کہ دن اسے ہم کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیروں میں ہے، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ڈراؤ کے لیے، یہ اتنا زبردست علم والے، اور چاند کی ہم نے منظریں مقرر کر دی حتیٰ کہ وہ ایک کھجور کی بریک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں کہ سورج چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر شدت کرے، ہر ایک اپنے اپنے اندھیرے میں بہ رہا ہے، اور ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ان کے بزرگوں کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کیا، اور ویسی کشتیاں ہم نے ان کے لیے بنا دی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو ان کو ڈبو دیتے اور ان کی فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہ ہوتا کہ وہ بچائے جائیں، یہ تو رب کی رحمت ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ان کو یہ سب کچھ عطا فرما رہا ہے. اور وہ پوچھتے ہیں کہ کب قیامت آئے گی جس کا تم نے وعدہ کیا، تو وہ تو ایک چیز ہے جنہیں آئے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے گئے تو پھر نہ کوئی وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جا سکیں گے. نوبے کا پھر سورج جب قیامت قائم ہوگی، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب مر جائیں گے، یا انبیاء اکرام اور اولیاء اور شہداء پر نیند تاری ہو جائے گی، 40 سال تک لوگ اسی طریقے سے پڑے رہیں گے، اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. بنوسے کا پھر سور ہے، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا فائزہ ہم من الاجداد الى ربهم ينسلون، تو وہ جبھی قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام دنیا تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، اور زندہ ہوتے ہی وہ اپنے رب کے حضور دوڑنا شروع کر دیں گے، اور میدان حشر کی طرف سارے کے سارے دوڑتے چلے جائیں گے. اور چونکہ وہ 40 سال کے عرصے میں عذاب قبر بعض روایتوں میں آیا کہ اٹھا لیا جائے گا، تو وہ یا تو یہ مسئلہ کہ عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا، وہ نیند کی شکل میں ہوں گے اور کہیں گے کالو یا ویلنا من بعثنا من مرکزنا، کہیں گے ہائے ہماری خرابی کہ کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان جو 40 سال کا وقفہ ہے، اس وقت عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا، وہ نیند کی صورت میں ہوں گے، اور جب اٹھیں گے تو کہیں گے ہائے ہماری خرابی ہمیں کیوں اٹھا دیا گیا. یا مقصد یہ ہے کہ قبر تو عذاب تو ہوگا قبر کا، لیکن جب میدان حشر کی سختی دیکھیں گے تو میدان حشر کی سختی جو ہے وہ بھول جائیں گے، میدان یعنی قبر کی سختی جو ہے وہ میدان حشر کی سختی کو دیکھ کر بھول جائیں گے. قبر میں جب منافق اور کافر جائے گا تو روز دعائیں مانگے گا باری تعالیٰ کب قیامت قائم ہوگی، کب مجھے عذاب قبر سے رہائی ملے گی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ چونکہ اتنا سخت دن ہے اللہ اکبر جس کا آگے بیان کئی مرتبہ پیچھے گزرا اور آگے بھی جان ہوگا کہ قیامت کا دن بہت سخت دن ہے، تو وہ قیامت کی سختی کو دیکھ کر قبر کے عذاب کو بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم قبر کے عذاب میں ہی رہتے. اب وہ 50,000 سال کا دن ہے، اب وہ دعائیں مانگیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں حشر کے میدان سے نکال اور ہمیں جہنم میں بھیج دے، اس سے تو جہنم اچھی. انہیں کیا پتا کہ جہنم اس سے بھی کتنی سخت ہے. جو قبر سے اٹھیں گے تو افسوس کریں گے ہائے ہمیں کیوں اٹھ کھڑے ہوئے. پہلے تو کہتے تھے ہم میدان حشر میں چلے جائیں, میدان حشر کی شکتی دیکھیں گے تو اب کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں قبر سے کیوں اٹھا دیا گیا, ہمیں جہنم میں بھیج دے. اب جب جہنم دیکھیں گے تو حشر کی شکتی کو بھول جائیں گے. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ نوفے کا پھر سورے فائزہ منل اجدا سے الا رب ہریان سے لوگ جب سور خراب ہو جائے گا تو دوڑیں گے اپنے رب کے حضور, آلو یا بیلانا, اور افسوس کریں گے ہائے ہماری خرابی, ہمارے لیے غیر مان بھائی اتنا بھی مر کر دینا, ہمیں بستروں سے بچھونوں سے پھر نے جدا دیا. اب ان سے یا یہ کہا جائے گا ہر ماں باد رحمان و صدق المرسلون, یہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور قبول گئے تھے. یا وہ خود ہی کہیں گے کہ یہ ہے رحمان کا وعدہ جو دیا گیا تھا, وہ صدق المرسلون, اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا. اس وقت کا فرمانا, اس وقت کا ماننا وہ کچھ فائدہ نہیں دے گا, اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اب مانے تب فائدہ ہے. اس وقت کا ماننا جب رب کو سامنے یا رب کے عذاب کو سامنے دیکھ لیا جائے, سما کس مانے دن رکھے, ایمان لانا جو ہے وہ قابل قبول ہے. بنا دیکھنے کے ایمان لانا قابل, دیکھ کر ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے. اب وہ کہیے کہ یہ قیامت کا وعدہ تھا جو اللہ جل مجد الکریم نے کیا, وفد المرسلون, اور رسولوں نے حق اور سچ فرمایا تھا. ان کانت اللہ سے حکم واحد اتن, مگر ایک چند ہے رسول کا یعنی نفر خیرہ کا ہول ناک آواز ہوگی. فائدہ ہم جبھی ان لمحوں تو جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر دیے جائیں گے. اللہ اکبر, حساب کے لیے ساری کائنات حضرت سینا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بشر اللہ کے حضور میدان حشر ہوگا. نانا مال کسی کے دائیں بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوگا, شکتی کا وقت ہوگا, ہر شخص اپنی اپنی وہ مصیبت میں پھنسا ہوگا, کوئی کسی پوچھنے والا نہیں ہوگا. فل یوم لا تظلم نفس شیئا, اس دن کچھ کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ولا تجزی ما کنتم تعملون, اور تمہیں بدلانا ملے گا مگر اپنے کیے کا, جو تم نے کیا. ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم, ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی, اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی. جو کسی کا کیا دھرا ہے وہ سارے کا سارا سامنے آ جائے گا. اب اس وقت کوئی کہاں بھاگ سکتا ہے, کہاں فرار ہو سکتا ہے, رب کی نگاہ ہے. آج تو آدمی اتنی بھیڑ میں ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے, لیکن قیامت کے دن تو ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اس دن پورے پورا لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا, تو کسی نفس پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا. جو معلوم, اور مگر آپ نے کیے گا جو کچھ کیا ہے سارے کا سارا سامنے آ جائے گا. ادنا سے ادنا برائی, بڑی سے بڑی برائی, چھوٹی سے چھوٹی براہ نیکی, بڑی سے بڑی نیکی, ہر شکا کیا کیا کرا اس کے سامنے ہوگا. غور و فکر کیجئے, آج ذرا تھوڑا سا زلزلہ آ جائے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کہیں بم پھٹ جائے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. وہ تھوڑی زمین پر تھوڑی جگہ پر ہے, جب قیامت کی ہول ناکی ہوگی, جب زلزلے کا سما ہوگا, اذا زلزلہ تل ارد و اخرج تل ارد و اثقالها و قال الانسان ما لها, جب زمین پر زلزلہ آ جائے گا, ہر چیز اپنی بار پھینک دے گی. جا جو خانے ہیں جو زمین میں ہے مردے یا جو کچھ ہے سب ہم بھی انسان حیران ہو کے پوچھ گئے کو کیا ہوا جن بتاؤ حالا ہے تیرے رب نے اس کو وہی یہ کی ہے تیرے رب کا حکم ہو گیا تو جب اللہ جو چلنے کا حکم ہوا تو کائنات زمین میں ہر چیز پھینک دی ذرا تھوڑا سا زلزلہ آ جائے تو لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے ایک اللہ نہ کرے بم پھٹ جائے تو کیا حال ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جو گاڑی میں لوگ ہوتے ہیں کیا حال ہوتا ہے اب جب یعنی ہر جو ہے جب ریزا ریزا ہو جائیں گے دنیا اترا اڑیں گے الکاریہ تم الکاریہ وما ادراک ما الکاریہ یوم یکون الناس کراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المرفوث اللہ اکبر وہ دل ہلا دینے والا تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل ہلا دینے والا دن کیا ہے جب پہاڑ دھنی ہوئی کی طرح اڑیں گے اجان پتنگوں کی طرح اڑیں گے ویرا ہولناک دن ہے کہ جب یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ ہے وہ صاحبات ہی بیوی ہے بیوی خاوند سے خاوند سے اولاد والدین سے والدین اولاد سے سب فراز کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی کسی کا آنکھ میں حال نہیں ہوگا سب کو اپنی آبادی ہر شخص پریشان ہوگا جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہے وہ تو بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گیا جس کو یہ بشارت دے دی گئی نہ اس کے لیے وہ 50,000 سال کا دن رہا نہ اس کے لیے تو یعنی سختی کا دن رہا بلکہ اس کے لیے تو وہ کیا پیارا اور مبارک دن ہوگا اصحاب الجنت یوم فی شغل فاتحون بے شک جنت والے دل کے دہلاووں میں چین کرتے ہوں گے جو اللہ دلہ مجدور کریم کے بندے ہیں طرح طرح کے اور وکرم قسم کے سرور اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت جن پہروں کے کنارے اور بشتی اشعار کے جو نماز فضائیں طرف منزل نجماعت اور حسینان جنت کا قرب قسم قسم کی نعمتوں سے التزاز یہ ان کے شگل ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا میدان حشر قائم ہوا آنکھ جتنے سے پہلے میدان حشر گزر چکا ہوگا کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے وہ پورے کا میدان حشر جو ہے وہ ایک نماز پڑھنے کے وہ اتنا بکت ہوگا کہ جتنا ایک آدمی نماز کرتا ہے یا بعض کے لیے اتنا ہوگا کہ جتنا دو رکعت نماز نفل پڑتا ہے اور بعض خوش بختوں کے لیے وہ دن یوں ہوگا کہ جیسے ایک آدمی جو ہے آنکھ جھپکتا ہے اور آنکھ جھپکنے کی مقدار میں وہ یعنی کوئی فرات پار کر چکے وہ میدان حشر سے گزر چکے ہوں گے پتہ چلے گا کہ میدان حشر بھی قائم ہوا ان کے لیے اللہ جل جلالہ کریم کیا کیا کرم نوازیاں فرمائے گا کیا کیا ان کو عطا فرمائے گا تمہیں جنت الیوم فی شغل فاتحون اے دنیا میں تنگی تکلیفیں گزارنے والو اللہ رسول کے احکام ماننے والو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اللہ رسول کی باتوں کو ماننے والوں آج وہ جو ہیں وہ دل کے دہلاووں میں چین کے ساتھ شغل میں ہیں ہم و آج ہوں فی ظلال علی الارائک متکئون وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں اوپر تکیہ لگائے ہوئے اللہ اکبر اللہ جل مجدور کریم کا کتنا کرم کہ آدمی کتنے سال کی عبادت کر سکتا ہے کچھ سال نہ بالغی کے گزر جائے بچپنے کے گزر جائے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے پھر عبادت نہیں ہوتی کتنے سال آدمی عبادت کر سکتا ہے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال ان 70 سالوں ان 7 سال کے بدلے میں اللہ عزت کری کتنی کرم نوازی کر رہا ہے. دیکھیے صرف میدان حشر نہیں جو 50,000 سال کا ہے, اگر اللہ جل مجدور کری تو نیکی کا بدلہ بدلہ ایک دیتا, 60 سال نیکی کی 60 سال وہاں جنت ملتی نہیں. اللہ جل مجدور کریم اتنا رحیم و کریم ہے, اتنا کرم نواز ہے, اتنا بندہ نواز ہے کہ 60 سال کے بدلے 60,000 سال بھی نہیں, 60,00,000 سال بھی نہیں, 60,00,000 سال بھی نہیں کرتے اس کا کوئی حد کہ اللہ جل مجدور کریم کتنی کرم نوازی کرتا ہے, کتنا یعنی جو ہے وہ کریم ہے, کتنا رحمان ہے پتا بھی نہیں چلتا. تو فرمایا وہ اور ان کی ازواج ان کی بیویاں سایوں میں تختوں کا تکیہ لائے ہوئے بیٹھیں گے, اور وہ تکیے اللہ اکبر جنت کے, وہ جنت کے درختوں کے سائے, وہ جنت کی نہروں کے کنارے, لہم فیہا فاکہم ان کے لیے میوے ہوں گے پھل ہوں گے, لہم ما یدعون اور جو وہ مانگیں جو ان کے خیال میں آئے, کئی لوگ جنت میں یہ ہوگا وہ ہوگا, جو ان کے خیال آئے وہ جنت میں ہوگا, اور کوئی بے حیائی تو ان کے دل میں جہاں نہیں آتی تھی وہاں کیسے آئے, برائی تو جہاں نہیں آتی تھی وہاں کیسے, تو اس لیے جو وہ وہاں چاہیں گے ان کے لیے وہاں وہ ہوگا. آج کی ہر نعمت آج جو ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی, جو نہیں سوچ سکتے آدمی کی وہاں جا سکتی, وہاں وہ نعمتیں ہوں گی, اور اس کے بعد پھر اللہ جل مجدور کریم سے جو مانگیں گے اللہ جل مجدور کریم وہ ان کو عطا فرمائے گا, اور اس کے فرمانے کے بعد کیا ہوگا. اکبر سلامن قول من رب رحیم, ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا. جل مجدور کریم کی طرف سے جو سلام ہے وہ ان کو عطا کیا جائے گا, یعنی اللہ عز و جل ان پر سلام فرمائے گا خواب واسطہ یا واسطہ, اور یہ سب سے بڑی اور پیاری مراد ہے. ملائکہ علیہ جنت کے پاس ہر دروازے پر حاضر کہیں گے تم پر تمہارے رب رحمت والے رام, کتنی بڑی سعادت کتنی بڑی خوشبختی انسان کی کہ اللہ جل مجدور کریم اس کو اپنی طرف سلام کہہ رہا ہے. یہ آیت کریمہ انتہائی زیادہ برکت والی آیت کریمہ ہے. سلام قولا من رب رحیم, علماء یا اکرام اپنے مریدین کو اس کا جو ہے حدیث کے طور پر بتایا کرتے ہیں, بہت کرم والی بہت حکم والی. ویسے تو ایک آیت جو ہے وہ فضیلتوں والی ہے, لیکن یہ کریمہ جو ہے اس کی خاص ہی فضیلتیں ہیں. ویسے جیسا میں نے پہلا سورہ یاسین ساری کی ساری سبحان اللہ بڑی برکت والی, اور سورہ یاسین میں یہ آیت کریمہ یوں سمجھیے کہ جیسے پورے قرآن میں سورہ یاسین ہے ایسے سورہ یاسین میں یہ آیت کریمہ ہے. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں یاسین من اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک جسم ہے, جو شخص اس کو جان لے اور باوضو ہو کر دیکھ کر دھو کر پی جائے اور 5 روز تک یہ عمل کرتا رہے اللہ اس پر حکمت کے دروازے کھول دے دے اور عوالم کے اثرات سے واقف کر دے. وہ قسم سورہ یاسین میں ہے, حضرت عامہ سیوطی فرماتے ہیں وہ قسم سورہ یاسین کے وسط میں, اس کے 5 کلمے ہیں اور 16 حروف ہیں, 4 حروف ساکت ہیں, 2 حروفوں پر اوپر رخ اور 2 کے نیچے لکھتے ہیں. فرماتے ہیں ریاست لو اور اس کو پڑھا کرو, یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون ہے, آپ نے ایک یوں امتحان کے طور پر فرمایا. میں دوبارہ کرتا ہوں, سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک قسم ہے, جو شخص اس کو جان لے اور باوضو ہو کر لوگ لے کر دھو کر نہیں جائے اور 5 روز تک یہ عمل کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس پر حکمت کے دروازے کھول دے اور ساری دنیا کے اقرار اور امانت کے اقرار سے اس کو واقف کرے. وہ عصب دلہ یاسی کے وقت میں ہے, اس کے پانچ کلمے ہیں, 16 حروف ہیں, 4 حروف تھک ہیں, 2 حرفوں کے اوپر نکتے ہیں, 2 کے نیچے ہیں. بناتے ہیں اب تم خود اس کو ڈھونڈ لو اور اس پر عمل کر کے کیا کرو. تو وہ آیت کریمہ جب علامہ سوتی رحمت اللہ تعالی نے جو اس کی نشانیاں بتائی ہیں, اگر آپ سورہ یاسین میں ڈھونڈیں تو یقیناً وہ سلام قولم من رب رحیم جو ہے وہ آپ کو ملے گا. لہذا یہ کوشش کرنی چاہیے اس آیت کریمہ کو, یعنی بطور اس آیت کریمہ کا پھر فرق رکھیں. اللہ جل کریم جو شمار کرم نوازیاں ویسے فرما کریم ہے, اور جب اس کے ایسے جو کلام پڑے تھے تو سبحان اللہ, تو سلام قولم من رب رحیم, یہ بہت عظمتوں والی آیت ہے, برکتوں والی آیت ہے, مشکل کا حل اس آیت کریمہ میں ہے. جو سورہ یاسین کے فضائل و برکات اس دن میں نے عرض کیے تھے, اگر وہ آپ دوستوں کے ذہن میں ہوں نہیں تو دوبارہ ان کو سن لیا جائے, پھر یہ دیکھیں کہ جتنے سورہ یاسین کے فضائل ہیں اس میں صرف آیت کریمہ کے فضائل ہیں. جیسا قرآن میں سبن قلب ہے, جیسا اسے میں نے عرض کیا, سورہ یاسین جو ہے یہ پورے قرآن کا قلب ہے, دل ہے. تو سورہ یاسین کا دل یہ آیت کریمہ ہے, یہ سورہ یاسین کا نام ہے. تو جس کو دل خصوص وہ یاد رکھنا چاہیے, یہ ہے کے بارے میں. اب کافروں کے بارے میں قیامت کے دن کیا ہوگا, بم تاز الوم ایو ہر مجرم, علیحدہ ہو جاؤ مجرم, آج ہٹ جاؤ, علیحدہ الگ ہو جاؤ, کسی منہ میں ساتھ آج تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے, کسی نیل کے ساتھ آج تمہیں چلنے میں بھی نظر آئے گا, علیحدہ ہو جاؤ. مومن قیامت کے روز علیحدہ نظر آئیں گے, اور منافق اور کافر علیحدہ نظر آئیں گے. وہ مجھے علیحدہ ہو جاؤ, ہر شخص کے چہرے سے پتا چل گا کہ یہ دنیا میں اللہ رسول کا مخالف تھا, یہ دنیا میں اللہ رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماننے والا تھا. تو کتنی بڑی فضیحت ہو, العزت و عزت الآخرہ والذلت و ذلت الآخرہ. حکم کال فرمایا, عزت وہ جو قیامت کے دن ملے اور ذلت وہ جو قیامت کے دن ہو. یہاں دلیل ہوتے 10 آدمی دیکھتے ہیں, 100 دیکھتا ہے, 1000 دیکھتا ہے, وہاں ساری کائنات دیکھے گی, وہاں کی ذلت بھی ساری کائنات دیکھے گی اور وہاں کی عزت بھی ساری کائنات دیکھے گی. ہر شخص کو دیکھے گا کہ آج اس کا کیا حال ہے. یہاں تو ایک شہر جانتا ہے, تو ایک ملک جانتا ہے, وہاں کائنات کا ہر شخص عزت بھی دیکھے گا اور ذلت بھی دیکھے گا. اللہم عز الاسلام والمسلمین فی الدنیا والآخرہ, اے باری تعالیٰ اپنے نبی کے امتیوں کو دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہوں تو آج بھی عزتیں عطا فرما, اور قیامت کے دن بھی باری تعالیٰ ان کو عزت و اعزاز اور عزتوں کے. ون تاز الیوم ایھا المجرمون, 10-20 آدمی ہو یا زیادہ, 100 دونوں میں سے کہا جائے چلو چوروں الگ ہو جاؤ, زانیوں الگ ہو جاؤ, چلو تم گناہ گاروں الگ ہو جاؤ, تو کیا حال ہوگا. اب جب قیامت میں کہا جائے گا کہ گناہگاروں الگ ہو جاؤ, تو کیا حال ہوگا اس وقت گناہگاروں کا, کیا حال ہوگا ان لوگوں کا. تو مجرموں کو حکم ہوگا الگ ہو جاؤ, تو جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے, اس وقت تک کہا جائے گا کہ الگ بھاگ جاؤ, مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ. اور ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ حکم کفار کو ہوگا کہ اب جہنم میں اپنے اپنے مقام پر جاؤ. علیحدہ علیحدہ گروہ ہوتا ہے, جتنا جتنا خبیث ہے اتنی اتنی ہی سختی والی جہنم تم کو بھیجا جائے گا. الگ احد علیکم, کیا تم سے سوال نہیں لیا گیا تھا؟ یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹو, اے انسانوں, کیا ان سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ تعبد الشیطان, کہ شیطان کو نہ پوجنا, شیطان باتوں پر نہ چلنا. انہ لکم عدو, بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. قیامت کے روز شیطان کے پجاریوں کو, اللہ کے ٹہلنے والوں کو اللہ کی طرح مجدور کے لیے ارشاد فرمائے گا, کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا دنیا میں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا, شیطان کی باتوں پر نہیں چلنا؟ تمہیں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس نے تو اسی وقت جب اس کو جہنم سے جنت سے نکالا گیا تو کہہ دیا تھا کہ اے باری تعالیٰ, میں اولاد آدم کو اس جنت میں نہیں داخل ہونے دوں گا, تو نے مجھ کو نکالا. چونکہ سلیم آدم کے وجہ سے نکلا تو اب اعلیٰ شان سے تو ظاہرہ دشمنی شروع ہو گئی. تو اس لیے رب بار بار کہتا ہے لوگوں, یہ تمہارا کھلا بن, یہ چھپ کر وار نہیں کرتا, کھل کر وار کرتا ہے. تو قیامت کے روز اللہ جل مجدور کریم ارشاد فرمائے گا, کیا تم لوگوں کو نہیں گیا تھا؟ اللہ جل مجدور کریم کی عبادت کرنا, شیطان کی عبادت کرنا, وہ علی بدونی, اور یہ کہ برے زمین ہے اور کسی کو میری عبادت شروع اتنا ٹھہرانا. ہاں سیرا تم مستقیل, یہ ہے سیدھی راہ. تمہیں کیا بتایا نہیں کہ تھا کہ اللہ جل مجدور کریم کی عبادت کرنا اور رب کے حکم میں کسی کے حکم کو داخل نہ کرنا. ایک طرف کا حکم ہے تو خواہش نفس ہے, ایک طرف رب کا حکم, ایک طرف وقت کے حاکم کا حکم ہے, ایک طرف رب کا حکم ہے, ایک طرف باپ کا حکم ہے. تو یہ سارے کے سارے احکام جو حکم رب اور رب کے رسول جنگل جلال وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف جو حکم بھی آئے گا وہ شیطانی حکم, جو حکم اللہ جل اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احکام کے مطابق آئے گا وہ حکم ماننے کے قدر ہوئے گا. شیطان بلا ماشاء اللہ آج تک کبھی ہی جو ہے وہ اپنی ظاہری شکل میں نہیں آتا, کبھی بھائی کی شکل میں, کبھی بہن کی شکل میں, کبھی دوست کی شکل میں, کبھی باپ کی شکل میں, کبھی بیوی کی شکل میں, سمجھ کی شکل میں. تو جو بھی ان شکلوں میں آ کر اللہ رسول کے راہ پر جو گفتگو کی طرف مائل کر گئے وہ سمجھنا وہ شیطان ہے. تو رب نے کہہ دیا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, ان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا, میری باتیں کرو, یہ ہے سیدھا راستہ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اور بے شک اس نے تم میں سے بخاروں بہت سی حلقت کو بہکا دیا. اکثریت دیکھیے 1,24,000 کم و بیش پھر ہیں اور ایک شیطان ہے. ہر نبی سے اس نے ٹکر لی اور ہر نبی کی قیمت میں سے زیادہ کو اپنے ساتھ ملا کر لے گیا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے بہت ساری قوم میں سے بہت ساری خلقت کو اس نے بہکا دیا. زیادہ لوگ شیطان نئے سے نئے ڈھنگ کے ساتھ, نئے سے نئے طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے علم پر, عمل پر, عقیدوں پر حملہ کرتا ہے. افلم تکون تاثل, کیا تمہیں اتنا عقل نہیں ہے؟ اتنی بھی انسان کو عقل نہیں ہے کہ رب اتنا رحیم و کریم, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے, اور ان کے حق کو چھوڑ کے شیطانی احکام پر عمل کرتا ہے؟ کیا اتنی عقل نہیں ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کے دوسروں دشمنوں کے احکام پر عمل کرنا؟ کیا اتنی عقل نہیں ہے کہ رب رسول کو چھوڑ کر دشمن اور شیطان کے احکام پر عمل کرنا؟ دنیا میں دیکھ لیجئے کوئی آدمی کیا اپنے دوست کو چھوڑ کر دشمن کے ساتھ چلتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل آدمی ہے, اپنے دشمن پر دھوکہ کر رہا ہے, اس لیے اس کو دھوکہ دے سکتا ہے. اور پھر ہے کہ یہاں تو وہ دوست مان کے ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ آج مغلط فہمی ہو سکتی ہے. جو کھلی دشمنی پر ہو پر نہیں تو رب کہتا ہے اتنی فکر کرو کہ اپنے رب کو چھوڑ کر تم ادھر شیطان کے پیچھے چل نکلے اور شیطان احکام پر عمل کرنے لگے. کیا تمہیں عقل نہیں پڑ؟ دیکھو حال ہے جی جہنم اللہ تھی کون تم تو اب یہ ہے جہنم جس کا تمہارا وعدہ کیا گیا تھا جس کو تم جتلاتے تھے. بھائی مولویوں نے کسی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں یہ بس چار دن ہیں ایش کرو اور اس کے بعد کون چلے گا. اتنے سالوں سے لوگ مرے پڑے ہیں متی کے ساتھ متی ہو گیا کب قیامت آئے گی اور کون پوچھے گا. اور کچھ کو شیطان نے اس طریقے سے گمراہ رحیم و کریم ہے بس چھوڑ دو اور اب ہمیں عذاب دے کر کیا کرے گا. یعنی شیطان کے اتنے حملے وہ آدمی کو دے کر مائل ہے طرف آدمی کو لے کر چلتا ہے. کسی کو یہ دے دیا کہ تجھے عمل کی کیا ضرورت. اللہ بہت زیادہ رحمان رحیم ہے وہ ہم جیسے گناہگاروں کو سزا دے کر کیا کرے بس دے گا چھوڑو گے عمل. اور کچھ کو ویسے رب کی رحمت سے نامید کر دیا ہم اتنے گناہگار رب ہمارا ہمیں بخشے گا تو ہے نہیں یہاں اتنے گناہ ہوئے ایک اور تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجال ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کے درمیان ہے. رب کی رحمت کی امید رکھو رب کے عذاب سے ڈرتے رہو. دونوں چیزیں جب تک ہیں تو رب کا کرم ہے ایمان ہے. جب ان میں سے ایک بھی چلی گئی تو رب کا ایمان جو ہے آدمی کے دل سے نکل. اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے اس لو حل یوم بما کنتم تکفرون آج کا بدلہ اپنے کفر کا یہ تمہارے کفر کا بدلہ ہے. چلو چھلانگے لگاؤ اس جہنم میں جاؤ اس جہنم میں. اب وہ کہیں گے نہیں باری تعالیٰ ہم نے تو کوئی بلا دی ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا پتہ چکے حجت پیش کریں گے. باری تعالیٰ اگر کوئی تیرا بہانے بتانے آتا کوئی نہ بھول لیتا تو ہم نیتی کرتے. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ایک خدا کی عبادت نہیں ہے شرک نہیں کرنا چوری نہیں کرنی گناہ نہیں کرنا اور جھوٹ نہیں بولنی ہے روزہ رکھنا ہے زکار لینی ہے حج کرنا ہے یہ تو کسی نے بتایا. اللہ جل مجد و کریم انبیاء اکرام رات و سلام کو لائے گا جاننے کے باوجود وہ اللہ کو بھی بنا دیں گے. پھر وجہ نہیں جن اللہ اے پھر ہے میرے محبوب ہم آپ کو سب پر دل گواہ بنا کر لائیں گے. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور پھر آقا جب گیا اللہ ابراہیم سچا جو ان کا سچا عیسیٰ سچا ان کو جتوانے والے جو سکتے جھوٹے اب سب کے سب کی نظریں بھیجی ہو جائیں گی. اب جب وہ دور جو بدمت کریں گے اور اللہ کے سامنے حجتیں پیش کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے نختم علی افواہ آج ہم ان کے لوگوں پر بور لگا دیں گے تو بند کر کے رہی دیں گے کیا میں کر دو. یہ بڑی باتیں کرنے والی زبان یہ بڑی چلنے والی زبان جو دو دو چار چار دن جھوٹ بولتی جانے بولتی ہے اگر تم کے خلاف چلتی ہے تو زبانوں پر رب کہتا ہے مور لگا دے تو کل لوگوں نہ ہے جی ہے ان کے ہاتھ ہم سے باریں گے. جب وہ اللہ جل مجد کے سامنے سامنے بھرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ جب کی زبانوں پر مور لگا دے گا وہ بول نہیں سکیں گے. اب دیکھیے بلا محفل و تمثیل ایک بھی عدالت میں پیش ہو بہت باتیں کر رہا ہو میں سچا ہوں مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا یہ کیا گیا وہ کیا گیا اور اپنے سارے دوستوں کو ساتھ لے کر آئے جس سے بجلی ہو بڑے سچے اچھے دوستوں کو رشتے داری کو اٹھ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے شریعت کا سارا گناہ اس نے یہ سب کچھ کیا آدمی کی کیا حالت ہو. ارے دشمن دشمن تم بھی ایسا کرنے لگے تو اس وقت تک یہ چلتی زبانیں رک جائیں گی. اب ہاتھ بولیں گے باری تالا ہم سے اس نے یہ ظلم کیا تھا. اب آنکھیں بولیں گی باری تالا اس نے ہمارے یہ کیا تھا. اب کان بولیں گے جب انسان کا جسم اس کے خلاف بولنے لگے جب انسان آزائے اس کے خلاف بولنے لگے اب انسان کیا کر سکتا ہے اور کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ جل وعلا عز و جل کہتا ہے ہم تو دین ان کی زبانوں پر مور لگا دیں گے، کیونکہ یہاں کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت بولنے، اور قیامت کے روز ان لوگوں کو کہا جائے گا آقا کریم نے فرمایا کہ ہٹ لگے ہوں گے، اٹھاؤ ان کو اور چلو جہنم میں، تو کہیں گے باری تعالیٰ یہ کیا چیز ہے، ہم نے تو نہیں کیے، رب کہے گا یہ تمہاری زبانوں کا بویا کا بوبا جو تم زمین میں رہتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے بڑی جنگلی زبانیں کرتے تھے، یہ تمہاری زبانوں کا بویا ہوا ہے، آؤ اٹھاؤ اس کو، تو پھر وہ زمانے جو آپ نے سچے کو جھوٹے کو سجایا، جو پرائے مال کو اپنا بنانے میں بڑی تیزی استعمال ہوتی ہیں، یہ زبانیں گنگ ہو جائیں گی، ان زبانوں پر کوڑے لگ جائیں گی، اور انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا، ایک ایک قدر بولے گا، آنکھیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ایک ایک قدر کرے گا ہماری طرح، اس نے ہمارے ساتھ یہ گناہ کیا، اس نے ہمارے گناہ کیا، پتا شہادو ارجم اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، کہاں کہاں چل کر آسان پاؤں کے ساتھ، ایک ایک قدر تمہارا بتایا کہ کس کس جگہ پر گئے تھے، ہے اور بھول جاتا ہے آدمی اپنی نیکی بڑی جان کرتا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، آج کسی آدمی کے پاس گھر دیکھے اپنی نیکیوں کے بعد لگا دے گا اور برائیاں بھول جاتا ہے، برائیاں یاد نہیں آتی کہ کبھی یہ بھی کیا اور کبھی رب کی حفاظت نے یہ بھی کیا، تو اس وقت جہاں جہاں پاؤں لگا تھا وہ پاؤں بیان کرے گا، کتنی بار کس کے سینے میں گئے، کتنی بار کس کس بے حیائی کی جگہ میں گئے، کتنی بار کس ظلم و ستم کے کام میں گئے، پاؤں ایک ایک چیز بیان کرے گا، آنکھ ایک ایک چیز بیان کرے گی، ہاتھ ایک ایک چیز بیان کرے گا، تو اس لیے اللہ جل عز و جل ارشاد فرماتا ہے لوگو اس وقت تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، زبانوں پر مور لگا دی جائیں گی، تمہارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، کلام کریں گے، ما کانو یکسبون وہ جو تم کیا کرتے تھے، جو تم لوگوں نے کیا ان کی گواہی دیں گے، ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں نکال دیتے، یہ نشان بھی باقی نہ رہتا، اور اس طرح اندھے کر دے ان کو، فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، پھر لپٹ کر راستہ کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجھتا، اگر اللہ چاہتا ہے لیکن ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مسخ کر دیتے، لیکن ہم نے کرم کیا، ہم نے مہربانی کی، دیکھیے اللہ نے جہاں سے آنکھوں کو منع کیا وہاں ایک رو نہیں دس نہیں سینکڑوں مرتبہ جائیں لاکھوں مرتبہ جائیں، تو اللہ جل وعلا کہتا ہے ہم چاہتے تھے ان کو مٹا دیتے لیکن نہیں ہم نے کرم کیا، آج آدمی پتہ کیا کرتا ہے، آج آدمی کو اللہ سے یاد نہیں ہوتی، جس کی زبان چلتی ہے زبان چلا رہا ہے، جس کا ہاتھ چلتا ہے ہاتھ چلا رہا ہے، جس کے پاؤں چلتے ہیں پاؤں چلا رہا ہے، اور ساری دنیا کو بے سب جاتی ہے، آج کل اور آج کل کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ مزاق کر پارے پانے ہنستا کہتا میں نے اس کو پاگل بنا دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پتا کہ پاگل خود بن گیا، یہ زیادہ باتیں کرنے والے، یہ زیادہ کلام کرنے والے، لوگوں کے کرنے والے، لوگوں کو پاگل بننے والے، حقیقت میں خود پاگل ہے، آتا ہے کہ قیامت کے روز ایسے آدمی آئیں گے کہ ان کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ وہ دیکھو جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بھاگ کے جنت میں چلے جاؤ، وہ بھاگ دیں گے اور جنت کے دروازے کے آگے جائیں گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ چلو وہ جہنم کا دروازہ ہے، اس میں تو بندے کہیں گے باری تعالیٰ تو تو مزاج سے پاک ہے، کیا تمہارے ساتھ مزاق کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا اگر تم میرے بندوں کے ساتھ مزاق نہیں کیا کرتے، کیا تم دنیا میں یہ نہیں کیا کرتے تھے، ارے اللہ جل میرے بکول نے آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ جل مسلم کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ سورج کا اگنا دیکھو، چاند کا بننا گھٹنا دیکھو، رات کا آنا جانا دیکھو، ارے لوگو یہ آنکھیں اگر اللہ کہتا ہے میں تمہاری آنکھیں نکال دیتا، تمہاری آنکھوں کو مسخ کر دیتا تو کیا حال ہوتا، آج دیکھو اندھوں کی طرح، اللہ اکبر، یہ اللہ جل وعلا کریم کتنی پیاری کائنات ہے تو یہ اللہ جل عبد الکریم کی نعمت ہے. آج رب کی نعمت اور رب کی اس امانت میں شان اپنا کرو, اور یہ کان, یہ ہاتھ, یہ دل, یہ دماغ, یہ جسم, سب کچھ رب کی امانت ہے. ہمارے کان اللہ کی امانتوں میں شان اپنا کرو. اور کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ دل یاد لئی بنایا تو تعریف لئی زبان, اچھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ آنکھیں سنیما بینی کے لیے, بے حیائی کے لیے, بدتمیزی کے لیے نہیں بنائی گئی, بلکہ یہ آنکھیں اللہ کا کلام دیکھنے کے لیے, رب کی قدرتیں دیکھنے کے لیے, اللہ کا روزہ دیکھنے کے لیے, قرآن دیکھنے کے لیے, رب کا گھر دیکھنے کے لیے گئی تھی. تو کہا اگر ہم چاہتے تو تمہاری آنکھوں کو دلیا بریک کر دیتے اور تمہیں راستہ معلوم نہ ہوتا. تو دیکھو کتنے کتنے راتیں کرتے, فلاں اتنے میں جیسا کاٹ کھلتا, فلاں کی ارے جو دیکھی ہیں ان کا تو نے کیا حق ہے ڈر, آگے جو نہیں دیکھی ان کے بارے میں ہر شخص کہتا ہے, تو جو دیکھی ہیں ان کا کیا حق ادا کیا. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی حقائق درج کرتے ہیں, بناتے ہیں دمشق میں سردی بڑی تھی, میں جا رہا تھا, برف پڑی ہوئی تھی, تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا, تو میں نے کہا باری تعالیٰ کیا پتا اگر مجھے ایک جوتا ہی دے دیتا تو اتنی بڑی کائنات ہے, مخلوق ہے, کیا مجھے ایک جوتا بھی دیا. اور جب میں جامعہ دمشق میں گیا, امری مسجد میں گیا, تو دیکھا کہ پاؤں ہی نہیں, تو میں نے کہا باری تعالیٰ تیرا یہ ہے نا, جوتا نہیں دیا تو نہ صحیح, ارے کوئی چیز دیکھی نہ صحیح, جو دیکھی ہے اس کا تو شکر ادا کر کہ اللہ تیرا کرم ہے, تو نے ہمیں آنکھیں دے دی. رب کہتا اگر ہم چاہتے تو تمہاری آنکھیں ہم راستے پر چلنا لگتے تو میرے کچھ نظر نہ آتا. رب کی یہ نعمتیں, رب کا یہ کرم, اللہ ہمیں دو آنکھیں بھی دے دے, یہ آنکھیں تو دی ہیں, تب ہمیں دو آنکھیں بھی دے دے جو اس کے محبوب کا دیدار کیا کرے. اللہ جل مجدور کریم ہماری باطل کی آنکھیں بھی کھول دے. تو اللہ نے یہ کرم نوازی کی تو ہمیں رب کا سکنا چاہیے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, سیدھا ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے, اللہ آنکھ دے دے تو اللہ کا جلبوں کا تماشا کرتی رہے. تو فرمایا اگر ہم چاہتے تمہاری ہم لے جاتے, تمہیں کیا پوچھتا بلو نشاؤ نمک نہ ہمارا کان آتے ہیں, اور اگر ہم چاہتے تو ان کے سین کی سنر دیتے, ان کو بندر یا سور بنا دیتے, اتنی اتنی اچھی شکلیں دی اللہ جل جلالہ اتری. تو کسی اپنے سے حسین کو دیکھ کر یہ شکوا کرتے ہیں میرے پاس اتنا حسن نہیں ہے, فلاں ارے اللہ نے یہ شکر رب کا شکر ادا کر, تو رنگوں میں پڑا ہوا ہے, تو حسنوں میں پڑا ہوا ہے, تو رب کا یہ شکر ادا کر, رب نے تجھے کتا بلا نہیں بنا دیا, سور اور بندر بنا دیا, اور اگر اللہ چاہتا تو جو آج ہم گناہ کر رہے ہیں, جو آج ہمارا طریقہ ہے, کیا کیا تھا بنی اسرائیل والوں نے, صرف ہفتے کے دن شکار کیا تھا, اللہ نے منع کیا تھا, تو خون اترا جا پر کھاتے ہی کہا ہو جب جب کھارے ہوئے بندر, صبح اٹھے تو سب کے ساتھ بندر تھے, ہم اٹھنے کے روز کیا کچھ نہیں کیا, ہم نمازوں کے وقت کیا کچھ نہیں کرتے, ادھر جانے ہو رہے, ادھر نمازیں ہو رہی ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اس بدماشی ہوا ہم کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اگر میں چاہتا تو تمہاری جگہ سے بیٹھے بیٹھے تم کے سارے کے سارے چہرے پتھر کر دیتا. اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ جل مجد کریم نے اتنے خوبصورت چہرے دے دیے, اللہ جل مجد کریم نے ہمیں انسان بنا دیا, اور انسان بنانے کے بعد آقا کی امت میں سے بنا دیا. اللہ جل مجد کریم نے اتنا بڑا کرم کیا کہ ہمیں کسی گستاخ کا گستاخ گروہ میں سے پیدا نہیں کر دیا. ارے انسان وہ بھی تو انسانوں میں سے بھی دیکھیے, تو گستوں کے سامنے جھک رہا ہے, تو سورج کے سامنے جھک رہا ہے, کسی نے انسان کو بیل اور جدا بنا دیا, اور کسی نے انسان کو جانوروں سے بھی جادوگر بنا دیا. لیکن اللہ جل عبد الکریم کا کتنا بڑا کرم ہو گیا کہ ہمیں انسان بنایا, انسان بنا کر مسلمان بنایا, مسلمان بنا کر الحمدللہ وہ ہمیں ڈر کو جو جماعت دے دی جو اولیاء کی ماننے والی، صحابہ کی ماننے والی، اہل بیت کی ماننے والی، انبیاء کے ماننے والی اور نبیوں کے نبی ہیں جو کسی کی گستاخی نہ کریں۔ سنیوں کو تو یہی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ تیرا بہت بڑا شکر ہے، تو نے ہمیں بھی بنا دیا، یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت جو ہے یہ رب کی بہت بڑی نعمت، ہم تو رب کا یہی شکر ادا کرتے رہے ہیں تعالیٰ تیرا کرم، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت میں سے بنا دیا۔ ورنہ کتنے بھی پیدا لوگ جو ہے وہ یعنی ہے تو انسان کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن جس کا منع پر اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ جل مجل کریم ارشاد فرماتا ہے لوگو اگر ہم چاہتے تو تمہارے گھر رکھے تمہاری چھوٹے رہتے، فمت بتاؤ یا نہ آگے تم بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے، تمہارا حال یہ ہوتا کہ تم لوگ نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے آ سکتے، اور ان کے جرم سب مستعد تھے، جو جرم ہیں جو گناہ کر رہے ہیں تو یہ آدمی اس لائق تو ہیں کہ اللہ جل کے ان کو مفر کر دے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی رحمت حکمت کے حسب ابتدا اذان میں جلدی نہ کی اور ان کے لیے عورت رکھی، تو اللہ جل مجل کریم نے اتنی کرم نوازیاں کی، اور ہم کتنے ہی احسان فراموش ہیں، ہم کتنے ہی ناشکرے ہیں، رب کا ہیں بولتے اس کے دشمنوں کا ہیں، زمین رب استعمال کرتے ہیں، اطاعت غیروں کے ہیں، تو اللہ جل مجدل کریم نے اتنا کیا ہمیں گناہوں کے سبب جلدی عذاب نہیں دیا، اللہ جل مجدل کریم ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور سمجھ سکتا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ کی طرح